Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terpen. Knap halvdelen af hele verdens befolkning skal i år drage mod stemmeurnerne og sætte et kryds. Det gælder også amerikanerne, der 5. november står i et skæbnesvangert valg. På ægte amerikansk manér så tegner det til både at blive dramatisk og beskidt, så i Millionærklubben denne torsdag zoomer vi helt ind på valgkampen og ser på, om det tegner til at blive Biden, Trump eller en helt tredje, der sætter sig på tronen. Og selvfølgelig kommer vi også omkring, hvad den ene eller den anden sejr betyder for dig som dansker og som investor. I panelet i dag står vores faste deltagere. Det er Michel Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank. Godmorgen og velkommen til, Michel. Godmorgen, Signe. Vi har også Lars Persson, fast porteføljeforvalter i klubben og en del af aktierådet med os. Godmorgen. Godmorgen. Og så har vi special guest Mads Dalgaard Madsen, USA-analytiker og tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington. Godmorgen og velkommen til, Mads. Mange tak skal du have. Altid når vi står i sådan en valgkamp, der er ved at blive skudt i gang, så lyder det altid sådan, det bliver den vildeste valgkamp nogensinde. Tør du også at sige det den her gang, Mads? Ja, det tør jeg faktisk godt sige. Og jeg vil faktisk sige, at den her gang, der har vi et bedre datagrundlag for at sige netop, at det her det bliver en af de mest interessante, men også afgørende valgkampe for ikke bare USA, men også for os i Europa og i særdeleshed i Danmark. Hvad er det for et datagrundlag, der får dig til at være sikker på det? Jamen det er, fordi valget med al sandsynlighed kommer til at stå mellem Joe Biden og Donald Trump. Altså en gentagelse af 2020-valget. Og den her gang, der har vi en Donald Trump, som er forberedt på en helt anden måde. Der er et helt andet system omkring den her Donald Trump, eller Donald Trump 2.0, end der var dengang han vandt i 2016. Så han med meget bedre, eller meget mere effektivt kan få implementeret hans America First-dagsorden. Noget, som han jo stort set ikke rigtig lykkedes med i hans første fire år som præsident. En Donald Trump 2.0, det lyder helt vildt, og vi skal dykke mere ned i det. Men hvad er på spil for sådan dig og mig som helt almindelige danskere, Mads? Ja, hvis man dykker ned i det, som Donald Trump han sådan har afsløret, han vil implementere som præsident, eller de folk, fordi det er faktisk meget de folk omkring Donald Trump, vi skal holde øje med, som lige nu er ved at forberede hele den her nye administration og bygger et helt system op omkring Trump. Jamen, først og fremmest, så vil han genoptage handelskrigene rundt omkring i USA, med resten af verden, for at få det amerikanske handelsunderskud, for det oprettet noget, som han har set sig sur på i rigtig, rigtig mange år. Og det vi har fået at vide, det er, at jamen, han prøver at implementere en 10% flat-out rate på alt import i USA, simpelthen for at få amerikansk produktion op at køre. Altså, så også alt det, som import, kommer fra Europa? Netop, så okay. Det vil være, han vil brede, hvad kan man sige, den handelskrig, som han indførte med Kina, som Biden faktisk på mange måder har videreført, det vil han brede ud til resten af verden. Det vil være ret tumultarisk for den globale økonomi, hvis han lykkes med at få implementeret det. Men jeg vil sige, hvis vi tager helt konkret her for Danmark og for Europa, så er det nok sikkerhedspolitikken, vi skal kigge på, og der har vi jo set nogle udtalelser fra ham i de seneste uger, som virkelig sender nogle kritiske, alvorlige signaler til især de NATO-allierede, hvor han har sat spørgsmålstegn ved artikel 5. Og der skal man forstå noget omkring det amerikanske system. Hvis præsidenten ikke bakker op om NATO og artikel 5, så er der intet, der kan stoppe ham. Kongressen kan ikke tvinge ham til at gå i krig. NATO-traktaten kan ikke tvinge ham til at gå i krig. Det er ene og alene præsidenten som commander-in-chief, der bestemmer, om der skal soldater i krig eller ej. Så hvis Trump han ikke bakker op om det her, som han nu har indikeret, men så er det de facto en omskrivning eller en, hvad kan man sige, dødsdom for NATO-samarbejdet, som vi kender det. Mm. Der er i hvert fald også en masse NATO-lande, der lige pludselig har fået meget travlt med at bruge en masse penge på forsvaret. Lad os se, om vi kommer forbi det lidt senere. Men Lars Persson. Det er sjovt, ligesom, at før i tiden, der gik vi og drømte om, at Putin faldt død om. Nu lige pludselig, nu går vi og håber på, at vores allieret i gåsøjne, i hvert fald en af dem, der skal være måske på valg, falder død om. Men måske er det, fordi han er knap så allieret, hvis han lige pludselig vil det destruerer hele den der NATO-pagt. Nå, men Persson, vi skal altså også lige ud på markedet. Ja, hvordan står det til? Jamen, det står godt til, faktisk. Vi skal jo løbe stærkt. Hvis vi skal have ham der tossen ind i Hvide Hus, så skal vi jo have aktien op, før at vi kan sende den ned. Så det er vel egentlig det, der foregår i øjeblikket. Danske marked op med 0,8 ude i Fjernøsten. Der stiger både det kinesiske marked og det japanske marked op med 0,6, så, og DAX'en op med 0,4. Så det er rigtig godt. Så har vi fået nogle regnskaber herhjemme i Lille Dannevang, og Genmap så meget bedre ud, og det går bedre, men det tror jeg, Michel har meget mere styr på. Så, men jeg vil bare sige, at den er op med næsten 10%, så det er jo rart at være Genmap-aktionær. Lad os hoppe ned i den suppe med det samme. Genmap, op med knap 10%. Ja. Ser det godt ud, det regnskab, de lagde frem i går? Men det er i hvert fald bedre end ventet. Man kan sige, at mange havde jo frygtet inden for regnskabet, om hvorvidt at det her omkostningsniveau, som flere af mine kollegaer havde været ude at nævne, at det skulle måske være en bekymringsfaktor, om hvorvidt at omkostningsniveauet, altså forventningerne til 2024, inden for omkostningerne, om de vil stige fuldstændig til værs. En af de ting, det er, at Genmap kommer til at få mange produkter ind i fase 3-studierne, og derfor der skal man bruge flere omkostninger på forskning og udvikling. Men som vi flere gange har nævnt herinde i Millionærklubben, jamen så er det altså sådan, at vi synes, det havde i høj grad været indpriset i aktien, og det var en frygt, der var alt for overdreven. Det var også det, som når vi snakkede om med Genmaps IR, altså Investor Relation, jamen så kunne vi altså også høre fra ham, at han var meget træt af, kan man sige, gåseøjne, at markedet havde været så frygtsom i forhold til netop det her omkostningsniveau. Fordi ja, det blev højere, men det har Genmap også været ude at nævne flere gange. Nu kan man så sige, at det var altså slet ikke så bekymrende, som markedet havde lagt ind på indtil videre. Så ja, det var væsentligt bedre end ventet, og det er også derfor, vi ser, at aktien kommer, investoren kommer til at drage et lettelsens suk nu her i forbindelse med regnskabet i løbet af dag og sætter aktien så pænt op. Hvis man skal gå lidt mere ned i, jamen så forventer de for 2024 en indtjening i niveauet 4,6 til 7,1 milliarder. Det ligger sådan, i hvert fald hvor konsensus ligger nogenlunde i midten af det her range. Og en anden ting, som også springer meget i øjnene, det er, at Genmap er ude og annoncerer et meget stort aktietilbagekøb på hele 3,5 milliarder kroner. Og det svarer til, hvis vi lige skal gå lidt mere ned i og måske have det lidt mere håndgribeligt, så svarer det til 2,8% af markedsværdien af aktien, og cirka 6-7% af den daglige omsætning, som man kigger over et helt fordelt år på et helt år, hvor meget der bliver omsat i aktien. Det bør helt klart understøtte aktiekursen også fremadrettet i forhold til det, vi kan se indtil videre. Og vi har jo flere gange nævnt, at Genmap er en af vores top-pick herinde i Millionærklubben, og det holder vi altså kraftigt fast i, også i forbindelse med nu, vi er kommet på den anden side af det her årsregnskab, som jo netop kunne have givet lidt bekymringer i forbindelse med det her. Så vi tror helt klart, at aktiekursen den kan tage yderligere vinger herfra. En anden ting var også at bemærke, det var, at Genmap også var meget tydelig omkring muligheden for yderligere opkøb. De sagde, at vi kan måske godt åbne op for pengeposen yderligere i løbet af i år, og det vil netop være ret interessant, fordi at så kan den her option i forbindelse med Johnson & Johnson, som vi har nævnt tidligere også, at de har en option på, at de kan gå ud og foretage den her partnerskabsaftale, hvis det så frem. Det viser sig, at sammenligningsstudierne med Daxalex og Hexabody CD38 vil vise sig at være signifikant positive. Denne her effekt af denne her option, jamen den bliver lidt mere ligegyldigt, kan man sige, i forhold til, hvis det er, at vi kommer til at få yderligere opkøb, der kan være med til at booste væksten på andre områder. Så det var i hvert fald et meget interessant regnskab, når man dykker ned i det, ikke bare i forhold til både forventningerne til 2024, men i højst grad også på andre områder i forbindelse med både opkøb og aktietilbagekøbet. Og hvis man vil have lidt mere nuancer på Jyske Banks syn på Genmap, så kan man altså læse jeres anbefalinger inde på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Michel Nørgaard, vi er nødt til også at runde Tomra, fordi jeg får allerede spørgsmål ind på sms'en. De har nemlig også udgivet regnskab, og det er sådan en aktie, som du har hævet med herind flere gange, og så har man fået lidt en over nallerne. Der har været noget med et hacker angreb, og jeg ved ikke alt hvad. Hvordan ser de finanser ud her til morgen? Jamen, jeg er jo rigtig glad i dag, fordi nu kan man jo se, at det er et imponerende regnskab, som Tomra de kom med for fjerde kvartal. Salget det imponerer markant på tværs af alle regioner, eller undskyld, på alle tre divisioner, som vi kan se. Der er en stærk ordre engang, når vi både kigger på recycling og også inden for food, som kommer markant bedre ud, end vi havde ventet og markedet havde ventet. Og det kan måske også være en af mine startskud til, at investorerne kan begynde at genvinde lidt af troen på fremtiden inden for Tomra. Vi har jo flere gange sagt, at ja, den har været meget hårdt ramt af det her hackerangreb, som Tomahawk ikke har overhovedet kunne gøre noget ved. Vi har svært ved at finde ud af, hvor stor effekten har været af det her omkostningerne, og hvor meget det har ramt det salget af det her hackerangreb. Men indtil videre, så må vi sige, nu er vi kommet måske på den anden side af det. Vi kan i hvert fald se, at imponerende resultat for fjerde kvartal. Der er mange, mange positive elementer, når vi skal dykke ned i regnskabet i forhold til Tomra. Vi kan se, at Tomra, de har en vækst på mere end 18%, helt konkret, at det er 18,6%. Vi kan se, at væksten den drives af en 26% vækst i det her, der hedder collection, og 18% i recycling. Det er virkelig, virkelig markant. Så er det godt være, at food, ja, den går lidt ned og er en lille malurt i bæret, men generelt set, så er det rigtig pænt, når vi kigger over på alle divisionerne. Indtjeningsmæssigt, der kommer de også til at levere rigtig pænt. De har altså en bruttomargin på 43,8%. Det er også højere, når vi kigger både i forhold til tredje kvartal og fjerde kvartal, eller undskyld, på tredje og andet kvartal, hvor konsensus altså også havde ventet en bruttomargin på 43,3%, så det er altså også højere, end hvad markedet havde ventet. Ja, så det er faktisk hele vejen rundt, at det ser rigtig godt ud. Så har de jo også hele det her omkostningsreduktionsprogram i Food, som er en af forklaringerne på, at vi også tror, at væksten her og bruttomarginen også kan komme til at nyde godt af det også på den kommende fremtid. Og så har vi jo så også alle de her nye pantsystemer, der ligger som perler på en snor, som vi forhåbentlig ikke kommer til at opleve flere udskydelser af, som vi har set over det seneste år, som Tomra-aktien jo har været hårdt presset af. Men generelt set, så er jeg glad i forhold til, at nu fik vi endelig noget syn for sagen i forhold til Tomra, og jeg håber i hvert fald, at det startskud til, at aktierne kommer til at få nye vinger. Gode toner fra Tomra, Lars Peter? Ja, vi skulle have en citronmand med til Michelle i dag, fordi at aktien er faktisk op med 24%. Det er altså ikke så tit, at man ser sådan en stor, tung aktie, som Tomra alligevel stiger så mange procent. Så det må jo også være et marked, der erkender, at de har gået den forkerte vej i forhold til det her. Så det er jo rigtig sjovt at se, hvis man har fisket Tomra hernede de sidste måned eller to, for faktisk den var faktisk på vej opad, og så er den nu lidt på vej opad i december måned. Og så er den så blevet sat tilbage her i januar-februar måned, ikke? Så hvis man har fisket den her i årets løb, så er det jo lige før, man har gevinst allerede. Det har man faktisk på den, ikke? Så dejligt. Jeg tror faktisk, Michael Friis fiskede den. Nu er jeg lidt i tvivl om, det var i hans millionær. Jeg tror, han har fisket den hjemme til sig selv. Okay. Jeg synes ikke, han har fisket den herinde. Så har han i hvert fald gjort det i går aftes, hvor jeg ikke lige har kigget. Men sådan er det. En anden ting er også igen, at hvis man har... Det handler også en meget vigtig læring i forhold til det her. Man skal jo være tro mod sin investeringsstrategi, og vi har jo i hvert fald holdt meget klart fast i, at Tomra, det er kun et spørgsmål om tid, før det er, at vi kommer til at opleve, at der kommer til at ske en vending her. Og det må man sige, det har dagens regnskab i høj grad været en klart pejlemærke på. Yes. Det er altså torsdag, og du lytter til Millionærklubben, hvor vi i dag taler om amerikansk politik og i særdeleshed valgkampen på den anden side af Atlanten. Jeg har besøg af USA-analytiker Mads Dalgaard Madsen og vores faste gæster Michel Nørgaard og Lars Pearson. Så hvis du har spørgsmål til os eller bare vil blande dig i debatten, så er sms'en åben nummeret. Det er 42 42 03 21. Bare du husker at starte din sms med Mio. Og lad os starte hele det her præsidentvalgssnak med at male persongalleriet en anelse op. Fordi når man læser om det amerikanske præsidentvalg, om end det er på CNN eller også bare i Berlingeren for eksempel, så er det hele sådan noget Trump eller Biden. Men står det egentlig mejslet i granit, at det bliver de to, der kommer til at kæmpe om præsidentskabet? Altså, de er jo begge to herrer, der er meget, meget oppe i årene, så man kan sige, der kan være et eller andet sundhedsmæssigt, der vil gøre, at der vil komme en anden ind. Men lige nu, som primærvalgene har udfoldet sig her i januar og i februar, så kommer det, så er alt peger på, at det bliver en gentagelse af 2020-valget. På trods af, at vi har en Nikki Haley, for eksempel, der er i det republikanske primærvalg, og en tredjepartiskandidat som Kennedy, som kører ud på sidelinjen. Alle ting peger på, at det bliver Joe Biden og Donald Trump. Og lad os lige zoome lidt ind på ham her, Kennedy. Fordi hvis man så Super Bowl natten til mandag, og det ved jeg ikke lige, hvor mange af jer herinde, der gjorde, men så blev man altså mødt af en reklame i bedste sendetid. Og den tænker jeg lige, vi skal sådan høre ganske, ganske kort nu. You want a man for president who's seasoned through and through. A man who's old enough to know. And young enough to do. Well, it's up to you, it's up to you. It's strictly up to you. Ja, altså en reklame for Robert Kennedy Jr., som han jo vel egentlig hedder, der går sådan lidt løst oversat på, at vil du have en mand som præsident, der er garvet hele vejen igennem, der er gammel nok til at vide og ung nok til at handle. Yes. Det er helt op til dig. Altså, kan han komme ind og være en eller anden joker på hele den her stemmeseddel? Det håber han i hvert fald selv, han kan være. Og det må sige, det var meget kontroversielt, at han smed den her reklame ud i forbindelse med Super Bowl, fordi han løfter jo præsident Kennedys sang, valgkampssang tilbage fra 60'erne ud og sætter sit eget ansigt på Kennedy-billeder. Altså af den gamle John F. Kennedy. Så tager han sit eget billede, ind, og hele Kennedy-klanen har været altså virkelig, virkelig vrede på ham, for at han har gjort det her. Fordi han er lidt det sorte får i Kennedy-klanen. Fordi man skal måske lige vide omkring Kennedy Jr. her. Han er født lidt ud af den her konspiratoriske højrefløj i det jamen, næsten populistiske fløj. I, ikke bare sådan, man kan ikke rigtig putte ham ned i hverken republikansk eller demokratisk kasse, men han fik sådan ligesom sin stjernestatus, da han begyndte at være meget skeptisk omkring vacciner. Og i særdeleshed under coronapandemien var han bannerfører for vaccineskepsisen i USA, og det er der, han har fået sin store profil, og det er også derfor, han er sådan lidt udstødt i særdeleshed i det demokratiske parti. Og, men han hænger jo fast i den demokratiske fortælling, fordi han har det efternavn, som han har. Hvad vil det betyde, hvis han kommer på stemmesedlen, og hvor tæt er han egentlig på at være på de stemmesedler? Jamen, han er faktisk i princippet på stemmesedlen, for han startede med at stille op til det demokratiske primærvalg, og det så meget, altså det blev meget tydeligt, meget hurtigt, at Joe Biden ville banke ham, og han ikke havde nogen muligheder for at komme på de forskellige stemmesedler, fordi de demokratiske valgforeninger simpelthen ikke vil sætte ham på stemmesedlen. Så han stillede op for tredje parti. Så nu står han rundt omkring som sådan en tredje partis kandidat, og historisk set i amerikansk politik, en tredje partis kandidater, de klarer sig ikke særlig godt. Altså, de har ikke nogen chance for at blive valgt. Det, som de kan, det er, at de kan forpure chancerne for en af de to hovedpartiers kandidater. Altså, at man tager flere stemmer fra enten en Joe Biden eller en Donald Trump, og dermed sikrer, at den anden præsidentkandidat vinder. Så det kan være sådan en sabotørrolle, han kan komme til at spille. Og det er også det, som vi har set, at han allerede er i gang med. Der er virkelig mange målinger, der prøver at pege på, hvor er det Kennedys stemmer går hen? Fordi det er det, der kan blive afgørende. Og du fortalte jo bare lige for at vende tilbage til den her lidt sjove reklame, som jeg lige afspillede. Der var jo faktisk en lidt sjov detalje om den, ja, som du lige afslørede, inden vi gik i studie. Fordi hvem er det, der har betalt for den reklame i bedste sendetid? Til lytterne derude, når man analyserer amerikansk politik, og der sker noget, follow the money. Ja. Det er det, der er vigtigt, fordi det er meget amerikansk politik, bliver dirigeret af donorpenge simpelthen. Altså af de her, man der hedder superpacks, og så nogle donorer, der står bag de her superpacks, som har en eller anden form for politisk vision for USA og prøver at påvirke det politiske system via deres mange, mange penge. Og hvem har betalt for den her Super Bowl-kampagne? Det er en superpack, der hedder American Values Act, eller American Values 2024 hedder den, som er en superpack, der har støttet Kennedy. Men hvem er pengemændene bag den superpack? Jamen, det er en rigmand, der hedder Tim Millen, som er en af Donald Trumps største pengedonorer. Så det fortæller mig jo, at der er nogle folk, der er rigtig interesseret i at pumpe Kennedy-navnet op så meget, man overhovedet kan, fordi man har en tese om, at han tager flere stemmer fra Joe Biden, end han gør fra Donald Trump, og dermed så kan han tippe valget til Donald Trumps fordel. Og der skal vi huske, amerikanske valg bliver afgjort på så ekstremt små vælgertal. Valget i 2020 blev afgjort af 44.000 stemmer i tre svingstater. Det er jo det, der afgjorde, at det er præsident Biden i dag, og ikke præsident Trump. Så hvis man bare kan rykke 1.000 stemmer den ene eller anden vej, så er det det værd. Kan det også have en betydning for, om man skal sige, jamen okay, nu bliver han kørt i stilling til at skal næste gang, der er præsidentvalg, at det så kommer til at være Kennedy, der kommer til at være på valg? Ja, altså, det er det. I sådan nogle primærvalg her, der er det meget ofte, at man ser, at folk melder sig ind i primærvalgene for at skabe en national platform for at løbe igen på den ene, altså på et senere tidspunkt. Det er også derfor, at du ser Nikki Haley, selvom hun ikke har en jordisk chance for at vinde det republikanske primærvalg, så bliver hun ved og ved og ved, fordi hun er et rigtig, rigtig varmt navn til at genopstille i 2028. Og der er det, at i amerikansk politik, det vigtigste, du skal have, i hvert fald på national plan, det er det, der hedder name recognition. Vælgerne, de stemmer simpelthen efter, hvem de ved er. Altså, det handler om at være kendt. Mange af pengene i valgkampe, de går til simpelthen bare at lade vælgerne vide, hvem du er. Altså, for at dit navn skal connecte til dit ansigt, kan man sige. Så derfor er det en virkelig stor pointe i at stille op i de her primærvalg, for at skabe den her nationale platform, så man på et senere tidspunkt kan rent faktisk have en chance for at blive præsident. Hvad er nu, vi inde på Nikki Haley, som jo er sådan en anden en fra republikanernes parti? Altså, hvad er jokerne på republikanernes side i alt det her? Kan hun komme ind og rykke ved et eller andet? Eller hvad med alle Trumps 4 retssager eller straffesager, han har hængende overhovedet? Kan det rykke ved noget? Jamen, det er jo Nikki Haleys store bet. Altså, for det første skal vi vide, at Nikki Haley, hun er sådan den traditionelle republikaner, som vi ikke rigtig er bange for. Vi kan forudsige, hvad Nikki Haley står for. En stærk udenrigspolitik, bakker op om internationale organisationer, i særdeleshed NATO. Sådan lidt en George W. Bush-agtige republikaner. Altså, og det er sjovt, nu drømmer vi jo også tilbage til tiden med George Bush, men vi skal huske, hvor kontroversiel George Bush var dengang. Og sådan kan historien jo nogle gange ændre sig. Men hun er sådan den forudsigelige etablerede republikaner, og det er også derfor, der er de her Never Trumpers i det republikanske parti, som desperat forsøger at holde hende ind i valgkampen, så hun kan føre argumentet. Men hendes joker er selvfølgelig retssagerne. Kan Donald Trump på den ene eller anden måde blive diskvalificeret via de her retssager? Det er svært at se, hvad det er. Vi har også fulgt en sag om Colorado, som har forsøgt at få Donald Trump af stemmesedlerne, fordi at man mener, at stormen på kongressen 6. januar diskvalificerer ham for at genopstille. Det er så med al tydelighed bliver det nok underkendt. Men det er sådan nogle jokere, som Nikki Haley skal satse på, eller at mand han falder død om i morgen, fordi han har spist for meget McDonald's-mad. Ikke? Mm. Så sådan nogle ting. Altså, jeg vil sige, nu spurgte vi om det her amerikanske valg, hvorfor det er unikt. Det her, det er også det mest komplicerede amerikanske valg nogensinde at analysere, fordi vi har så mange nye faktorer, som nogle retssager, som vi aldrig har set før. Vi har nogle folk, der er så, nogle kandidater, der er så gamle, som vi aldrig har set før. Så det er altså en helt ny spilleplade. Det er fuldstændig ubetrådt land, og det er jo nok det, som Nikki Haley skal satse på, at der kommer en mulighed ud af det. Men hvad med hensyn til, nu nævner du selv retssagerne, hvis du sådan skulle analysere risikoen for, eller jeg kan sige, sandsynligheden for, kan man afhænge af, hvilken lejr man er i, at Donald Trump han så bliver dømt inden for de her retssager. Hvad er sandsynligheden, eller risikoen, om man vil, inden for det? Jamen det er, sandsynligheden for, at han bliver dømt i en af sagerne er nok forholdsvis høj. Men spørgsmålet er bare, hvornår? Fordi at han er lykkedes ret godt lige nu med at forsinke de her retssager ret så meget. Her 4. marts skulle den nok mest alvorlige retssag imod ham omkring stormen på kongressen, og at han har forbrudt sig imod sin præsidentielle ed, og derfor kan blive diskvalificeret. Jamen, den skulle være startet her allerede 4. marts. Men han er lykkedes med at forsinke den her, fordi han siger, jamen, jeg havde præsidentiel immunitet. Og så bliver han ved med at køre det igennem de amerikanske retssale og anker den ene dom efter den anden, hvor det er tydeligt, at han ikke har præsidents immunitet. Men det er simpelthen ikke det, der er pointen. Han vil presse de her retssager og en eventuel dom så tæt på valgdatoen som overhovedet muligt, så det juridiske kaos, der vil komme, hvis han bliver valgt som præsident, og systemet så dømmer ham. Altså, det kaos er jo nok hans bedste chance for at holde sig ud af fængsel. Ikke? Mm. Og prøv at tænke på det, bare det. Altså, vi står i en situation i amerikansk politik, hvor Donald Trumps måske bedste mulighed for at holde sig ude af fængsel er at blive USA's næste præsident. Altså, ja, hvis man havde skrevet det i House of Cards, så havde de sagt, altså, man skal forfatterne, så havde de sagt, at det er jo alt for urealistisk. Ja. Men hvis han bliver dømt inden valgdatoen, vil det så betyde, at han ender i fængsel og lige pludselig er helt ude af det kapløb om at blive præsident? Der er intet i den amerikanske forfatning, der siger, at en dømt eller en, der sidder i fængsel for den sags skyld, ikke kan blive valgt som præsident. Okay. Dem, der har skrevet forfatningen, the founding fathers, de har slet ikke regnet med det. De har slet ikke tænkt på det her scenarie. Altså, så de har ikke taget højde for det. Så der er ingenting, der juridisk forhindrer ham i at fortsætte med, og endda blive valgt, også selvom han sidder i fængsel. Og det er også derfor, det er måske sådan lidt upraktisk, altså at være præsident, selvom man sidder i fængsel. Og det kan jeg sige sig selv, jamen, altså, det er også derfor, der er mange demokrater, der siger nu, de her retssager, men dem skal vi analysere på en politisk arena. Altså, vi skal håbe på, at de skader Donald Trump politisk, så vælgerne ikke stemmer på ham. Og ikke så meget, at de juridisk kommer til at diskvalificere ham. Forestil dig også, hvis det sker ikke. Forestil dig, altså, halvdelen af amerikanerne stemmer jo groft set på Donald Trump. Tanken om, at de bare vil acceptere, at systemet sætter ham i fængsel. Og siger, at det var godt nok ærgerligt. Mm. Altså, den er jo nok også lidt urealistisk. Det er fordi, de ikke tror på systemet mere. Altså, der er jo sket den der lige pludselig, hvor at hver gang det går noget imod vores kandidat, så er det de andres skyld. Altså, det er jo Hvis jeg må tage den videre, fordi det er netop det, man skal tænke på. De her retssager, det er ikke, der er ikke retssagerne, og så Donald Trumps valgkamp. De her retssager er Donald Trumps valgkamp. Han fører retssag på dem. Ja. Det øjeblik, den første sag blev annonceret i New York, de her hush money payments med den her pornostjerne, så man meningsmålingerne i det republikanske parti bare gør sådan, blup, de splittede bare. Alle de andre kandidater, de faldt i meningsmålingerne. Donald Trump, han steg i meningsmålingerne. Fordi han formår at vende til sin fordel, eller hvad sådan hele systemet. Rally around the flag hedder det i amerikansk politik. Man slår ring om ham. Han er under angreb fra det systemet, fra sumpen. Og på den måde er han via retssagerne lykkedes med at genopbygge den originale Donald Trump-fortælling fra 2016, om at han er manden, der kommer udefra, der skal smadre et system, som nu kæmper tilbage via domstolene nu. De skyer ingen midler for at få Donald Trump af banen. Ikke? Så han er lykkedes med via retssagerne at genopbygge sin originale, meget effektive fortælling. Ja, det er ham, der er offer, og det er dem, der ligesom præcis laver en skyggekampagne mod ham. Og så siger han igen og igen, det ser du ham til valgmøderne, siger han, jamen det er ikke mig, de kommer efter. Det er dig, de kommer efter. Der peger han så ud på hans kernevælger. Mm. Jeg står bare i vejen. Mm. Så han er jo den lille mands beskytter. Ja. Mm. Og han har nu de her retssager som et effektivt datapunkt, bevismateriale på hans tese. Jeg sidder bare lige og tænker på, hvis alt det her skete i Danmark, og Mette Frederiksen havde samtlige retssager hængende over, altså sådan, det, jamen jeg ved det ikke, det virker bare sådan helt only vildt, in America. Det er USA. Lad os prøve at fokusere lidt på den anden lejr, altså demokraterne, fordi der er jo også en Joe Biden, der i hvert fald har fået noget kritik for at være lidt op i årene, måske også have ikke en så god hukommelse mere, at han så står på et eller andet pressemøde her for nyligt, hvor de har udredt hans hukommelse, så begynder han at bytte rundt på nogle præsidenter, som enten var i Egypten eller Mexico. Altså, hvor gode er hans odds lige nu? Jamen, hans odds er lige nu, det er et stort, godt 50-50 valg, det her. Altså, det er lige meget hvad, så bliver det her et rigtig, rigtig, rigtig tæt primærvalg. Eller undskyld, præsidentvalg. Meningsmålinger peger på, og det er op mod 70% af de amerikanske vælgere, der siger, at Joe Biden han er for gammel til at være præsident. Så det er hans absolut største problem i det her præsidentvalg. Det er det høje alder. Han har simpelthen svært ved at komme ud over rampen og fortælle om sine politiske resultater, som i parentes bemærket har været enorme. Han har fået vedtaget noget demokratisk lovgivning, som altså Obama, Clinton vil have været så misundelig på at få vedtaget. Mm. Inflation Reduction Act, den største klimalov, noget land nogensinde har fået gennemført. Infrastrukturloven, som er ved at modernisere amerikansk infrastruktur. Altså, det er ikke set større siden Eisenhower-administrationen. Så han har virkelig vedtaget noget, men han kan ikke komme ud over rampen med det. Fordi folk ser en gammel Joe Biden, der snubler over ordene og falder trappen op til scenen. Ikke? Så han er sin egen værste fjende i det her valg. Og det er måske jo i virkeligheden fortællingen om hele valget. Det er, og nu sagde du også meget rigtigt, det bliver en af de mest beskidte valgkampe, fordi Joe Biden er upopulær, Donald Trump er upopulær. Det her, det bliver ikke et præsidentvalg, det bliver et præsidentfravalg. Mm. Altså, det her, det bliver en konkurrence om, hvem er mindst upopulær. Men det var det vel også lidt sidste gang, hvis man husker tilbage. Der var det jo også et fravalg af, at man tænkte, okay, Donald Trump, han har lavet så mange mærkelige ting, så derfor så valgte man simpelthen ikke at have ham. Men hvem kan man mindst lide? Lige præcis. Altså, Joe Bidens bedste argument i 2020 var, at han ikke var Donald Trump. Altså, han var den voksne i lokalet, og han var kedelig, og nu skulle vi ikke sidde og scrolle Twitter hver dag for at se, hvad pokker han nu havde, hvad Donald Trump nu havde skrevet, eller den amerikanske præsident nu havde skrevet. Det var hans bedste argument. Mm. Og det var han nødt til at satse på nu igen, at vælgerne kan huske de 4 år med Donald Trump, og hvor kaotisk, som demokraterne mener, at de 4 år, de var. Mm. Og at man så igen vil vælge præsident Biden. En, der er lidt yngre i Demokraternes parti, det er jo Kamala Harris, der er vicepræsident, og jeg læste en artikel i Wall Street Journal i går, hvor hun proklamerede, at hun var altså klar. Der kan man snakke om et Judas kys af en anden verden, ikke? Altså. Jamen, hun blev jo, altså nu bare lige at tænke tilbage til 2020, altså der var hun jo virkelig sådan, det var en kvinde, og hun havde også lidt udenlandske gener i sig, måske var det her rigtig godt, men det er endt med ikke at være helt så godt. Nej, det er virkelig ikke det, man vil have sin vicepræsident til at gå ud og erklære efter en hel uge, hvor vi har snakket om, at præsidenten er for gammel. At man så vicepræsidenten siger, jamen bare rolig, når han dør, så er jeg klar. Ikke? Mm. Altså, det er virkelig ikke godt. Og det skal lige siges i parentes bemærket, det her interview, det gav hun til Wall Street Journal 2 dage før, at den rapport, der kom frem sidste uge, snakkede om at Joe Biden var for gammel, om hans hukommelse. Så hun har virkelig kommet til at udtale sig på et meget, hvad kan man sige, logistisk uheldigt tidspunkt, fordi at Wall Street Journal har jo selvfølgelig publiceret den her lige nu. Så det viser bare igen, hvordan Kamala Harris har været en ikke nogen værdiskabende vicepræsident for Joe Biden. Hun har ikke lykkedes med mange af de opgaver, hun har fået på sig. I særdeleshed på grænsen, hun blev udnævnt som det, der hedder The Border Czar, altså ansvarlig for at løse krisen ved den meksikanske grænse, immigrationskrisen. Det er hun ikke ligefrem lykkes med, kan man sige. Og hun er, vigtigt at bemærke her, mere upopulær end Joe Biden. Mm. Altså, hun er den mest upopulære vicepræsident i amerikansk historie. Så altså, der er ikke mange vælgere, altså, der vil have Kamala Harris som præsident. Og hvis hun bliver kandidaten, jamen, så garanterer hun næsten, at Donald Trump kommer til at vinde. Så hun er ikke det her asset. Men problemet er, og der peger du simpelthen på det helt rigtige, internt i det demokratiske parti er hun populær. Joe Biden kan ikke skifte hende ud, fordi hvis det er en gammel hvid mand, skifter en sort ung kvinde ud fra Californien. Så får du hele venstrefløjen på nakken. Men eksternt er hun ikke noget asset for ham. Fordi eksternt er hun så ekstremt uheldig, eller ekstremt upopulær. Så han er virkelig, som man siger i USA, stuck between a rock and a hard place med hende. Så vidt altså persongalleriet i den forestående amerikanske valgkamp, der løber af stab den 5. november. Du lytter til Millionærklubben, og vi dykker længere ned i USA og amerikansk politik. Så hvis du har spørgsmål til os, så er nummeret stadigvæk 42 42 03 21. Bare husk at starte din sms med Mio. Lad os prøve at dykke sådan lidt mere ned i substansen, fordi amerikanske valg bliver jo nok afgjort af rigtig, rigtig mange ting, men det hedder sig, at tungen på vægtskålen, ja, it's the economy, stupid. Mads Dalgaard Madsen, altså mener du, at den helt almindelige mand-kvinde på gaden i USA sætter sit kryds efter økonomien? Det er i hvert fald historisk set, det vi har sagt, at det, og det er fuldstændig rigtigt, da Carville han sagde i 90'erne, at the economy is stupid. Altså, amerikanere har en tendens til at stemme med deres pengepung. Har de et indtryk af, at de har fået flere penge under den her præsident, eller færre penge under den her præsident? Hvad koster en gallon gas, og hvad kostede den, før den her præsident blev valgt? Det er sådan nogle meget basale målepunkter, som amerikanerne vælger efter. Og der er det, Joe Biden står med sådan lidt et syret argument, ikke? Fordi han har jo, han er præsident i en tid, hvor den amerikanske økonomi er den stærkeste i hele verden. Altså den bulrer jo derudaf, hvor andre økonomier har det ret svært. Problemet er for ham, at der er et højt renteniveau, og at inflationen har været høj igennem hans præsidentskab. Så det gode økonomiske argument bliver lidt undermineret af, at priserne også er fulgt med op. Vi har jo ikke analyseret amerikansk politik i et højinflationsmiljø siden 80'erne, siden Jimmy Carter. Så det er endnu en faktor, der gør, at det er ret svært at navigere i det her, som hvis man skal prøve at kloge sig på det. Men han går jo ud og siger, med den ene graf efter den anden, prøv at se, I har haft reelle lønstigninger. Mm. Jeres stigninger er steget. Men det er måske ikke sådan den følelse, den almindelige amerikaner har? Nej, hvis jeg skal prøve at sige det sådan helt praktisk. Hvis jeg som almindelig amerikaner har fået en lønstigning, så kan jeg tænke over op i hovedet, fedt. Nu kan jeg købe 3 ekstra bøffer til aftensmad. Det er godt. Så kommer jeg ned i supermarkedet og finder ud af, at jeg kan kun købe 1 ekstra bøf. Jeg kan stadig købe flere bøffer, men jeg kan købe færre end det, jeg troede, jeg kunne købe. Så nu er selv en lønfremgang blevet en taberhistorie for Joe Biden. Mm. Det er sådan min måde at tænke på inflationen i en politisk sammenhæng. Så han er altså udfordret på økonomien, og det siger meningsmålingen også. De kigger simpelthen på mellem Biden og Trump og siger, Trump var bedre for økonomien end Biden. Mm. Så det er altså en kæmpe udfordring for ham. Men nu falder inflationen i USA, så vi må jo se over 2024 forbedrer det her billede sig hos den amerikanske vælger. Michelle Nørgaard, tænker du også, at økonomien kan blive tungen på vægtskålen i det amerikanske valg? For vi har vel stået herinde længe og snakket om, at sådan, jamen, det ligner da, at de har det meget godt, og inflationen er på vej ned, væksten er højere end ventet. Og hvis vi kigger på historikken, som du selv siger, sådan, siden 1928, der er det sådan, at hvis man som præsident kan undgå, at den amerikanske økonomi havner i en recession i anden, altså de sidste 2 år, inden at han skal genvælges, jamen så ser man, at så er den præsident blevet genvalgt. Så derfor skal Joe Biden jo for alt i verden prøve at gøre noget godt for væksten og skal sikre, at vi kommer igennem så smooth en landing som overhovedet muligt. Men det er jo ikke lige det, vi har i forventninger i Jyske Bank. Vi har jo en lidt mere pessimistiske holdninger hertil. Og nu ved jeg godt, at herren herover han står og siger, jamen jeg tror på noget helt andet, det ved jeg godt, men det er også det, der kun er godt, så kan vi få noget debat. Men her i Jyske Bank, der forventer vi jo, at vi havner i en mild recession i første halvår med 2 kvartaler med negativ vækst i streg. Og det er jo netop det, der ikke er synderligt godt for Joe Biden. Nu kan jeg godt Biden, hvis du lytter med, så skal du lukke ned her. Så derfor ser udsigterne jo ikke lige frem super lovende ud for Biden, så frem vi i hvert fald i Jyske Bank får ret i vores vækstprognoser. Men som vi så sidste år, der er mange ting, der kan ske. Vi troede i hvert fald ikke, at væksten var lige så stærk, som den egentlig kom ud med i 2024. Men vi må også bare se på, når vi kigger på forskellige faktorer i løbet af de her makroøkonomiske faktorer, vi får ud, så er der begyndt at ske svaghedstegn, både på arbejdsmarkedet. Vi kan altså også se inflationen, som vi så bare her sidste uge. Det var ikke bare det, der lige frem, at den går en linje nedad. Så der kan være forskellige ting, som som kan mudre billeder, som kan gøre det svære i hvert fald for Joe Biden, at kan have den her positive fortælling om, prøv at høre, det går rigtig, rigtig godt. En anden ting er så også, at man kan sige, at det at hvis I husker tilbage, at nu er det sådan, at markedet kan jo ikke lide det her usikkerhed, det har vi snakket om, inden vi gik ind i studiet, og det er jo lidt, hvis Donald Trump kommer ind, jamen, hvad fint kan han gøre, og kan der være en usikkerhed, og det er noget, aktiemarkedet ikke kan lide. Så normalt så vil man se, at aktiemarkedet, hvis vi kigger over historien over en lang periode, så vil det falde tilbage. Men der er undtagelser, der bekræfter reglen. Hvis vi så sidste gang, da Donald Trump kom til magten, så steg aktiemarkedet rent faktisk rigtig meget lige i kølvandet på, at han var blevet indsat i præsidentembedet. Og det skyldes, at han var ude meget hurtigt med massive finanspolitiske lempelser i form af skattelettelser osv. Og republikanerne er som hovedregel noget af det, man snakker om, at det er aktiernes mand, fordi at de er meget virksomhedsvenlige i det, de går ud med mange og indfører mange finanspolitiske lempelser, såsom skattelettelser osv. Og hvorfor er det så vigtigt for virksomheden? Jamen, det er jo igen, det har noget med deres indtjeningsevne at gøre. Og som investorer, så køber vi jo ind på en forventning om, hvilken indtjening kan virksomhederne komme ud og levere inden for de kommende 12 måneder. Så det er lige for at komme med den her lille ekstra krølle på halen, at selvom det kan godt være, at der er en usikkerhed, så skal vi lige huske tilbage på, at da Donald Trump kom til magten, var der altså virkelig fest på aktiemarkederne de kommende efterfølgende måneder. Mm. Så han tog altså nogle tiltag sidste gang, Donald Trump, der gjorde, at aktiemarkedet godt kunne lide det, sendte aktierne op. Men Mads, altså har vi en idé om, at det kommer til at være det samme, han kommer til at gøre, hvis han bliver valgt ind i år? Ja, man kan jo prøve at gå ind og læse det, der hedder Project 2025, som er en sådan en tænketanksorganisation, som der prøver nu at formulere et program for en præsident Trump 2.0, kan man kalde det. Det bliver ledet af den tænketank, der hedder Heritage Foundation. Og der er det netop, som jeg snakker om i starten, at handelskrigen, som det jo i virkeligheden er en af de mest prominente ting, man vil få indført. Altså at prøve at få trukket amerikanske arbejdspladser tilbage til USA via handelspolitikken simpelthen. Altså skrue op for importtollen, så det bliver dyrere at importere, så man får at producere i USA. Og det er jo, jeg vil sige, nu har jeg to økonomer her måske, noget, som der ikke nødvendigvis er fordelagtigt for en økonomi og for virksomhedernes evne til at indtjene. Men samtidig så står Donald Trump også for en klar og meget mere større villighed til deregulering, til skattelempelser, altså generelt set at trække den føderale stat i USA væk. Altså gør den mindre og trække den ud af virksomhedsdriften, end man vil se en Joe Biden gøre. Så det er virkelig en blandet landhandel, når man kommer med Donald Trump. Og så er spørgsmålet bare, hvad kommer til at slå hårdest? Mm. Men det der er det helt store issue, det her, det er, hvem er det, der skal trækkes ind på fabrikkerne, og hvad er det for nogle hænder? Fordi altså, vi har jo et blodrødt arbejdsmarked, hvor der er meget, meget lav arbejdsløshed, så hvad er det for nogle hænder? Han vil jo ikke trække mexikanere og andre mellemamerikanske folk op, Det store spørgsmål er, hvem skal han få til at lave alle de der ting der? Og en anden ting er også, at hvis vi kigger på selv altså jobrapporterne, så er der rigtig mange, der er gået ned til deltid, nummer et. Nummer to er også, at der er mange, der ikke er kommet tilbage til arbejdsstyrken efter covid-19, som vi også har set. Så der er, som du selv siger, Lars, hvor kommer hænderne fra? Og det er netop en af de ting, som der godt kan blive Donald Trumps helt store problemer af, at hvor skal arbejdsstyrken være henne? Men de økonomiske nuancer kommer til at gå fuldstændig tabt i en eventuel valgkamp, fordi at der er bare en idé om, at American jobs for American workers, det slår virkelig igennem. Mm. Og især, hvad kan man sige, i forhold til, hvad der bliver det vigtige emne, økonomien er en ting, lige nu er immigrationsdebatten jo også et altafgørende emne i amerikansk indenrigspolitik. Det er det, man kommer til at sætte kryds efter. Ja, det er i hvert fald det, det ser ud til lige nu, okay. Og deres partiskældene står meget, eller partierne står meget, meget langt væk fra hinanden på den, hvor republikanerne er virkelig villige til nærmest bare at lukke ned for grænsen til Mexico, og det gør jo, man kan sige, det er imod ikke sværere at få den her arbejdskraft, der er nødvendig for at levere American jobs to American workers. Mm. Vi har fået et spørgsmål ind på sms'en, og jeg synes egentlig, det rammer sådan meget plet på det, vi står og snakker om. Det er Carl, som lytter med fra Cambridge endda. Han skriver, hvordan vurderer man risikoen af valgkampen på sine danske aktier? Hvilken indflydelse kan det få for eksempel Novo Nordisk, som jo i høj grad berører det amerikanske marked? Lars Persson, hvis der kommer sådan en importtold på 10% i USA, fordi Donald Trump han sidder ved roret, Hvad kan det så betyde for? Det betyder, at salget går ned jo. Altså det er jo klart, så vælger man jo eller Lille, fordi alt andet lige må det jo være billigere ude i butikkerne. Så får du de der tre eller Lille-pinden frem for en for Novo. Hvad vil du helst have? Så det er jo klart, det vil jo ramme virkelig bredt, der er alle, der eksporterer til USA. Så det er jo det, man skal sætte sig ned og sige, nå, men hvem eksporterer meget til USA, og hvem vil blive ramt her? Så ja, det er... Men er der så en logik i måske, eller vil du nedbringe din aktiebeholdning? Nej, det vil jeg overhovedet ikke nu. For det første, så skal vi jo se, at tingene bliver vedtaget. Og det kan jo også være, at der kommer nogle undtagelser. Det kan jo være alligevel, at der sidder nogle smarte mennesker i Det Hvide Hus og siger, ah, den der, og ikke den der. Og sådan, så man går ned igennem og siger, okay, det skal være nogle... IT-ting, vi vil hellere have computer-ting her, og ja, det er jo sådan lidt vestligt land, det der danskerne, selvom de er sådan meget røde, ikke? Altså, de er jo nærmest kommunister alle sammen, men vi kan da godt købe deres Novo-pinde alligevel et lille stykke tid nu. Så der er ingen grund til, at vi kaster bærlingerne op over hovedet og kaster sig ind over sin handelsplatform og begynder at scrolle igennem og finde ud af, hvem der sælger meget til USA eller sådan noget, fordi der kan komme undtagelser. Hvis jeg lige må komme med en krølle på den der, som er en anden dimension af Project 2025, som jeg nævnte før, som er den her plan for Donald Trump 2.0-administrationen. En af de ting, som de mest hardcore Trump-loyalister er trætte af i den første Trump-administration, det var, at man netop fik, hvad kan man sige, gåseøjne, almindelige republikanere ind i administrationen. Altså en John Kelly som chief of staff, en Jim Mattis, altså sådan nogle helt traditionelle republikanere, som fik man ind og styrede sådan set Det Hvide Hus. Og det er det, man mener, som er hovedårsag til, at Trump ikke lykkedes med rigtig mange af de ting, han vil. Så den her gang, der bygger man en helt anden administration op efter et loyalitets-først-princip. Altså, er du tro over for America First-dagsordenen, eller ej? Og er du villig til at implementere den? Det er det, man kommer til at bygge den næste Trump-administration op, frem for en sådan, hvad kan man sige, har du erfaring med, hvad kan man sige, offentlig administration? Har du et stort navn, som vi kan tage godt af? Så... Vi skal passe på med, og jeg har allerede set den nu her over 2024, at gentage vores analyse for 2016, den her med, men er det nu så slemt? Der kommer jo fornuftige folk omkring Trump, som kommer til at sørge for en form for kontinuitet. Der er rigtig, rigtig stort apparat, der arbejder lige nu hardcore på at sørge for, at det ikke kommer til at ske, at det bliver trumpister fra ende til anden. Og man kan som sagt liste her Project 2025, ja, hvis man er nysgerrig på, hvad det er, de sådan gerne vil, eller hvad de i hvert fald sætter i søen. Det er 1000 sider, og min computer har ret svært ved at trække det. Det er en god natlæsning, ja. Det er vores læsning der. Hvis man er lidt nysgerrig på, hvad den her Trump-administration i hvert fald... Der er ikke en Pixibo-udgave, man kan... Nej, jeg prøvede. ChatGPT til lige at men Michelle, lige en ting, fordi du er jo også bæredygtighedsstrateg ude i Jyske Bank, og hvis jeg sådan lige skruer hukommelsen lidt tilbage, så kan jeg i hvert fald huske, at Trump også trak sig fra Paris-aftalen, da han sad ved roret. Altså, er der nogle sektorer, nu tænker jeg sådan på de lidt grønne aktier blandt andet, som man måske skulle være varsom med, hvis man tror på en Trump-sejr? Jamen, der er ingen tvivl om, at der kommer til at... Altså, præsidentvalg giver usikkerhed, og det vil det jo i høj grad også. Vi kan se, at Donald Trump begynder... Altså, at vækstskolen begynder at tippe mere med over til Donald Trumps fordel. Jamen, så vil vi formentlig kunne se nogle af de her grønne aktier, der godt kunne sætte sig lidt. Fordi han har jo meget klart sagt, jamen, jeg synes, at klimaforandringer, det er noget nonsens at fortælle, at det er menneskeskabt, det passer overhovedet ikke. Det har han jo flere gange sagt, og det står han stadig ved. Og en af de første ting, han har tænkt sig at gøre, det er at øge antallet af licenser til borerikker. Det har jeg også, tror jeg, sagt flere gange her i Millionærklubben. Så han går i en helt anden retning, end Joe Biden gør. En anden ting er dog, man skal have sig for øje. Det er, at sidste gang, han sad ved roret som USA's præsident, der var det jo sådan, at til trods for, at han valgte at gå ud af alle de her prisaftalen og sige, jeg vil ikke være have en pro-klimavenlig dagsorden, jamen så var mange af staterne, de valgte jo alligevel at føre stadig de her forskellige tiltag til at kunne sænke og reducere CO2-udslippet. Blandt andet Californien er et meget, meget klart eksempel på det. At de ligesom vælger at sige, at fint nok, det kan godt være, at han siger, at han ikke har tænkt sig at øge støtte til bæredygtig omstilling, men vi gør rigtig meget ud af staterne alligevel. Så de var sådan set lidt ligeglade med, hvad han sagde. Centralt pointe er, at man meget ofte skal tænke på USA som en union og ikke et land. Altså, der er altså også nogle stater, som har ret større økonomier, der har meget autonomi i forhold til den føderale stat. Hvis jeg bare lige må tilføje også i forhold til det argument. Biden han har fået gennemført den her Inflation Reduction Act, som på mange måder har rykket den grønne føretrøje over Atlanten, altså til USA, fordi der er nogle helt ekstreme, attraktive skattefordele ved at lave grøn teknologi i USA. Inflation Reduction Act for Donald Trump enormt svært ved at trække tilbage. Det er sådan en rigtig DC-nørdeting, fordi det er kongressen. Okay. Det er kun kongressen, der kan lave lovgivning, og det er også kun kongressen, der kan trække lovgivningen tilbage. Præsidenten kan kun udføre lovgivning, så han kan ændre noget i marken, men han kan ikke gå ind og simpelthen stoppe for udbetalingerne til Inflation Reduction Act. Han kan ikke lukke ned for vindmølleparkerne og alt det her. Det er kun kongressen, et flertal i begge kamre, der kan beslutte sig for at trække den lov tilbage. Og det får han ekstremt svært ved, fordi i USA, og nu bliver det rigtig nørdet, i senatet, der skal du ikke bare have et flertal, du skal også have et superflertal, for rent faktisk at få noget vedtaget. Det er det, der hedder filibusteren, som man også skal gå ind og læse om. Så demokraterne vil med al sandsynlighed få ekstremt gode muligheder for at blokere, for at Donald Trump trækker de største af Joe Bidens politiske lovgivningsmæssige resultater tilbage. Mm. Og hvis det så bliver en Biden, der går hen og er sejrs her i hele det her præsidentvalgkampen, altså bliver det så bare en fortsættelse af de 4 år, vi har haft, eller har han lagt op til, at så kommer der lidt andre boller på suppen? Han er jo nødt til at adressere i hvert fald de bekymringer, som der er ved Donald Trump, og det er de bekymringer, der kommer frem via valgkampen fra Donald Trumps side. Man kan også se, altså det har han faktisk gjort i de sidste 4 år. Han har faktisk videreført rigtig mange af de ting, som Donald Trump indførte. Blandt andet de her ekstremt aggressive handelspolitikker over for Kina. Altså dem har Biden i faktisk virkeligheden effektueret. Så Joe Biden har også ændret stil og kommer også til at ændre stil, hvis han får 4 år mere. Men det bliver i langt mindre grad, altså det bliver meget mere stabil, forudsigelig fortsættelse af den Joe Biden-administration, som vi kender. Der kommer ikke til at være sådan et 180 graders skift fra Joe Bidens side. Men han bliver jo så, altså han ender jo så med at være 86 år gammel, når han stopper sin anden periode. Ikke? Så det, vi skal forberede os på i en eventuel Biden 2.0-administration, det er et generationsskifte i det demokratiske parti, hvor kan han finde på at give faklen videre til den næste generation og sådan noget. Og vi har fået Jens fra Skovlunde, der faktisk blander sig eller skriver ind til os om noget, der han er lige på til her. Han skriver, jeg erindrer, at Biden udtalte citat, at han kun ville sidde i én valgperiode sidste gang, han gik på valg. Har Biden selv glemt denne udtalelse? Det er der jo måske en risiko for, faktisk. Ja, det er meget godt. Godt spørgsmål. Ja, han kaldte sig selv for en... Han sagde faktisk aldrig, at han ville være én periode, men han kaldte sig selv for en transitional president. Altså, han insinuerede meget, meget tydeligt, at han så sig selv som en bro til den næste generation i 2020. Altså, at han ville give faklen videre. Han skulle skabe stabilitet ved at vinde over Trump, og så ville han sådan set trække sig. Det var det, man læste den udtalelse med. Men i og med, at Kamala Harris har vist sig at være så ekstremt uegnet, hun er bare ikke klar til primetime. Mm. Hun er ikke performet på den måde, hun skal. Hun er mere upopulær end Joe Biden. Jamen, så er det svært at se, hvad pokker det er. Hvem skal tage imod den der fakkel? Mm. Der er ikke den her fantomdemokrat derude, som bare vil kunne gå ind og rydde bordet. Lige nu er der meget snak om, at i hvert fald i danske medier kan jeg se, at en hvilken som helst anden demokrat end Joe Biden vil smadre Donald Trump. Det har ikke sætte Obama ind igen. Michelle Obama er der rigtig meget snak om. Det bliver der nemlig også spurgt om på sms'en. Er hun en reel potentiel kandidat? Alt kan lade sig gøre i den her. Altså, jeg vil ikke sige, at noget scenarie ikke kan lade sig gøre. Og der er rigtig mange, der forsøger at drafte hende lige nu, men jeg vil se det som en rigtig, rigtig usandsynlig outcome, fordi hun har ikke nogen politisk platform. Hun skal først bygge den op. Altså, det skal til at være nu. Sådan en valgkamp, den tager lang tid at starte op. Mm. Men hun er en af dem, der har den her name recognition, som vil gøre, at hun kan vinde. Men Obama-navnet, det skal vi også passe på med i Danmark. Mm. Obama-navnet tror vi jo bare er vildt godt. Ja. Men han er en ekstremt kontroversiel figur indenrigspolitisk i USA. Altså, der er ikke mange, der er vilde med Obamacare. Mm. Det vil også blive et tæt valg. Mm. Altså, ideen om, at en fabriksmedarbejder i Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, skulle stemme på Michelle Obama. Altså, Union Joe har et stærkt navn. Altså, det er det, man kalder. Altså, fagforenings-Joe Biden kalder man. Han har et stærkt navn i de her rustbæltestater og performer bedst af de store demokratiske navne lige nu i de her svingstater. Så, det er jo vigtigt, at man klarer det godt i svingstaterne. Nogle gange så har jeg lyst til at provokere rigtig meget og så sige, men Joe Biden er måske fortsat den bedst positionerede demokrat til at slå Donald Trump. Mm. Vi skal også lige snakke lidt om valuta, fordi Thomas han har skrevet, nej det er ikke Thomas, det er Peter, der har skrevet til os, den amerikanske valuta har været støt stigende i lang tid. Hvilken indflydelse vil en Biden eller Trump have på valutaen? Michel Nørgaard, jeg ved ikke, om vi kan sige noget så specifikt om det, men kan vi forvente at se udsving i en valuta, om det bliver den ene eller den anden? Ja, det tror jeg bestemt. Vi kommer ikke også kun til at se det i forhold til spil, jeg fik lige en sus. Jeg tænker lige på spil. Mm. Jamen altså, tag den bare det over. Til valutaen? Ja, har du noget input til det? Vi bevæger lidt uden for min ekspertise. Hvad tænker du, Lars? Ja, jamen, det kommer vi da helt sikkert til. Der kommer jo til sikkert at være nogle muligheder for at påvirke valutaen, for også at og styrke det amerikanske samfund. Så, men der er jo rigtig mange, der arbejder på ikke at bruge dollaren længere. Altså mange, der taler om, at vi skal lade være med at have dollaren til at handle med olie og alle mulige andre. Så og også det vil presse dollaren, så vi må se, om den bliver styrket yderligere med en Donald Trump, i hvert fald, fordi at, det er en af de ting, jeg ser vil ske. Mm, modsat. Godt. Thomas, han har skrevet ind til os om noget andet. Han har skrevet, hvad mener Mads om Putins udmelding i går om, at han helst ser Biden som vinder af valget i november? Er det ikke en ulempe for Trump, eller måske er det det modsatte? Det er det modsatte. Mm. Det er selvfølgelig tydeligt, at Putin går ud og siger, at jeg vil helst have Joe Biden, fordi hvis han gik ud og sagde, at jeg vil helst have Donald Trump, så ville det jo spille til Joe Bidens fordel indenrigspolitisk. Altså, min baseline-analyse er fortsat, at for Putin, der har han mest, altså, han har mest at gøre bedst med at navigere med en Donald Trump i Det Hvide Hus, på grund af den usikkerhed, på grund af den ekstreme svækkelse af NATO. Så han går selvfølgelig ud og siger og bakker op om Joe Biden, altså, fordi så kan det på en eller anden måde nedtone de bekymringer, der er indenrigspolitisk i USA om, at Donald Trump og Putin er bedste venner. Altså, hvis han gik ud og bakkede op om Trump, så vil han minimere chancen for, at Trump bliver præsident. Mm-hmm. Så det her er altså et stort politisk spil, hvor han sender signaler. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, om det sådan lidt er et dødskys, altså fordi har man lyst til, at Putin bakker op om mig som Joe Biden? Nej, der er ingen, der har bedt om Putins endorsement. Det er ikke en særlig eftertragtet ting at få indrigspolitisk i USA. Og han sender jo også et signal om, når han sparker op om Biden, så sender han jo også signal om, jeg kan tryne Biden. Mm. Altså, jeg kan spille rundt med Biden. Han er meget nemmere at brække for mig over i grund med, fordi han er svag. Mm. Og det ser du allerede republikanske politikere ud at sige nu. Men tror du ikke, at, altså, nu tænker jeg bare, jeg håber da ikke, at amerikanske vælgere, altså, de kan ses gennemskue det her, som Putin han siger? Ja, der skal man passe på. Altså, der mediebilledet er så ekstremt fragmenteret i USA, altså, og der er rigtig, rigtig få vælgere, der rent faktisk har tunet ind på det her lige nu. Og så der er ikke nogen, der sidder og ser den samme TV-avis i USA, så de får leveret, hvad kan man sige, deres Fox News-udgave af den her virkelighed, så får de serveret CNN-udgaven, det er nogle andre, der gør det. Så amerikanske vælgere tænker bare på en anden måde, end vi gør. Og informationsmiljøet, informationslandskabet er så fragmenteret i USA lige nu, at den politiske samtale, jamen, den foregår ikke på det samme niveau, den foregår ikke på samme arena, på det samme sæt af fakta. Og det er virkelig, virkelig ekstremt sørgeligt, men det er også, det gør det også meget komplekst at navigere rundt i, og frustrerende også nogle gange at snakke med den almindelige amerikanske vælger, fordi de er meget tydeligt, både demokrater og republikanere får simpelthen deres information fra to forskellige steder. Men kan det føre til sådan en kæmpe splittelse i USA? Fordi jeg synes, vi har snakket længe, længe tid om, at der er sådan en vakuum eller ekokamre, og amerikanerne bliver fodret med det, de gerne selv vil fodre. Altså, kan vi se, at det konkret kan påvirke? Altså, valgresultaterne kommer det til at gøre? Det er meget sjældent, at udenrigspolitiske ting påvirker noget som helst i amerikanske valg. Det er de her fundamentale ting med økonomien. Hvad koster en gallon benzin? Hvad er immigrationsgrænsen? Hvad er USA? Men demokraterne, der hvor Joe Biden står bedst i meningsmåling, det er på sådan noget som demokrati, og på sådan noget med stabilitet, og udenrigspolitikken står han stærkt på. Og der er det jo, man kan bruge sådan en udmelding for Putin jo, til at svække ham på det punkt. Altså simpelthen sige, jamen prøv at se, du siger selv, at Putin han er så mega slem, at vi skal opruste i NATO for at modarbejde Putin, og så bakker Putin op om dig. Der er noget, der ikke giver mening her. Okay? Så hvad kan man sige, avancerede nuancer går rigtig ofte tabt meget, meget hurtigt i de amerikanske valgkampe. Og således har vi altså været godt omkring den amerikanske valgkamp. Det er altså 5. november, at den løber af stablen. Inden vi lukker helt ned, Lars Persson, så skal vi lige kigge ud på markedet. Yeah. Hvordan står det til? Jamen her, det går ufatteligt godt jo. Altså i Danmark er vi oppe med over 1%, Sverige 0,8 og tyskerne 0,6. Og det er stadigvæk Genmap, der er i top herhjemme med en stigning på 11%, efterfulgt af GN Store Nord og Nordics og så Kolo, eller Rockwool dernede af. Så det går rigtig godt. Dem, der har... Det er ikke så helt så sjovt for at være Nilfisk-aktionær. Det var et lidt kedeligt regnskab, og det måske betvivler markedet måske en lille smule på, om de kan nå de forventninger, de selv har sat op. I hvert fald, det er i hvert fald ikke store stigninger til den her. Tusind tak til jer, Mads Dalgaard Madsen, USA-analytiker. Tak til Michelle Nørgaard, tak til Lars Persson, og tak til Niels Malmos, der fik det hele til at køre ud i teknikken. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.